Als je hier te jong of oud, zo het leven in beschouwt, dan weet je zo'n beetje wat koper is of hout. Somtijds is het goud geweest, doch die koper tref je het meest. Die waarheid als klaarheid, die plant zich in je geest. Daarom raad ik vrouw en man, trek je er niet te veel van af. Doch waak maar en maak maar wat je van maken kan. Dus voel je frank en vrij, dat stemt je eens zo blij. Want over 100 jaar is alles toch voorbij. Oh, trek je van de zaak niks aan. Laat heel de rattenplan maar gaan. Hoe het rijlt of zeilt, kom laat heel de boel maar waaien. Laat de mensen en de wereld maar rustig draaien. Oh, trek je van de zaak niks aan. Laat heel de rattenplan maar gaan. Doe zoals een ander deed en pik ook een Porsche mee. Als je eenmaal A gezegd hebt, dan zeg je B. Nou, nee. Als je zonder je het verlangt, soms een dwangbevel ontvangt. Geen pech dan en zeg dan, daar word je voor bedankt. Als je vrouw je dat boom soms gaf, klaar er niet, oh wat een straf. Wees wijs man en denk dan, daar kom ik mooi vanaf. Als je alles hebt verdiend, wat je ooit hier hebt verdiend. Begin dan op niemand, helpt meer dan dat je vriend. En maak je vroeg nog laat, om niets te obstinaat. En sla je er maar doorheen, zo goed en kwaad als gaat. Oh, trek je van de zaak niks aan. Laat heel de rattenplan maar gaan. Hoe het rijlt of zeilt, kom laat heel de boel maar waaien. Laat de mensen en de wereld maar rustig draaien. Oh, trek je van de zaak niks aan. Laat heel de rattenplan maar gaan. Doe zoals een ander deed en pik ook een Porsche mee. Als je eenmaal A gezegd hebt, dan zeg je B. Nou, nee.